إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے, اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں, اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے, اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. یہاں بھی مسلمانوں کو ایک دوسری طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں اگر تمہیں زخم لگے ہیں اور تمہارے لوگ قتل ہوئے تو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے, لیکن کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو بزدلی نہیں دکھائی اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. تم تو مسلمان ہو, اللہ نے تم سے فتح و نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے, اس لیے تمہیں بدرجہ اولا قوت و شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ تو دنیاوی اور عارضی زندگی ہے, یہاں تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے کہ کبھی اللہ کے دوستوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اس کے دشمنوں کو. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے, اور وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے, اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو سکے, اور کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے, اور تاکہ اللہ مومنوں کو ان کے گناہوں سے اور ان کے نفس کے آفات سے پاک کر دے, جیسا کہ اس واقعے نے مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کر دیا, اور تاکہ کافروں کو ہلاک کر دے وہ اس طرح کہ جب وہ غالب آئیں گے تو کبر و غرور میں طاغوتی طاقت بن کر ابھریں گے, مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پاش پاش ہو جائیں گے. چنانچہ ان تمام کافروں کا انجام جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا بعد میں ایسا ہی ہوا, سبھی مارے گئے یا ذلیل و خوار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے.